देखो जरा ये चाल देखो, बलायती सूट देखो, बलायती बाल देखो, बड़ा जो रंग यारो हो गया क्या हाल देखो। अरे बाबू जी जरा ठहरो, जाओगी कहाँ ऐसे बिगड़ के। अरे बाबू जी जरा ठहरो, जाओगी कहाँ ऐसे बिगड़ के। पढ़ाई ये अपना देश भूला, लगाई जब से टाई तो अपना भेष भूला, पुरानी रीत भूला, पीत पात्र नेत भूला। आओ चढ़ा ले रंग देसी के रंग पर देसी उतर जाए, आओ चढ़ा ले रंग देसी के रंग पर देसी उतर जाए। रंग तो भी जरा सा सीख तो ले, हमारे रंग तो भी चले है यार लेके प्यार, आजा संग तो भी। कोई बड़ा ना कोई छोटा खेलेंगे रंग होली का मिल के, कोई बड़ा ना कोई छोटा खेलेंगे रंग होली का मिल के। हम तो प्यारे सच्चे हैं दिल के, हम तो प्यारे सच्चे हैं दिल के, बोले खोटी न बोली। आ रा रा रा रंगों सभी को एक रंग में।